سوره بقره آیه 40 از آیات قبلش رو یادآوری کنید راجع به بنی اسرائیل. شما ظلم بهتون میشد، فشار بهتون میومد، فرعونیان داشتن بر شما مسلط میشدن، خدا موسی رو برانگیخت. ولادت امام زمان با ولادت موسی شبیهه، چون مادرش مخفیانه حامل شد، دوران حاملگیش معلوم نبود، مخفیانه متولد شد و ابا که امام اصلی علیه السلام هم مشابهت رو داره، اومد و شما رو نجات داد و فرعونیان از بین برد. حالا خدا در آیه 40 داره میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد بیارید، متوجه باشید، غافل نشید، فراموش نکنید چه نعمتی به شما دادم. موسی رو فرستادم، موسی اومد شما رو نجات داد، فرعون از بین برد، یه جامعه خوب پیدا کردید. و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، پس به عهد من وفادار بمونید، منم به عهدی که با شما دارم وفادار بمونم. وفاداری به عهد خدا چیه؟ اون آیه 10 سوره فتح نشون داد، یعنی اگه پیغمبر خدا رو قبول کردید هر چی میگه بگید چشما. مثلا پیغمبر میگه نماز، حالا یا رسول الله من طبق سلیقه شخصی خودم فعلا دوست دارم اما نماز نه، تو وفایی به عهد نداری. پیغمبر میگه حجاب، اینجا خیلی من آماده، وفایی به عهد نداری. پیغمبر میگه روزه، آخه یه کمی سخته، وفایی به عهد نداری. پیغمبر میگه خمس و زکات و رسیدگی به فقرا و مساکین، آقا من بس وفایی به عهد نداری. شما اونی که اومدی دست دادی تو دست پیغمبر، بگو چشم منم وفادارم. من چی وفادارم؟ من گفتم اگه شما با من بیعت کنید سیوتی هم اجرن عظیما. سین آورده نه سوفه، سین آینده نزدیک رو میگه، طول نمیکشه، لتعجلت که حضرت فرمود، طول نمیکشه، زود میبینید حتی نتیجه شو. کما این که مردم مدینه وقتی اومدن با پیغمبر بیعت کردن، یا رسول الله ما حاضریم، پیغمبر هم هجرت کردن اومدن مدینه. مگه پیغمبر چند سال مدینه بودن؟ 10 سال همش. مدینه ای که اوس و خزرج 300 سال می جنگیدن دوتا قبیله، به زودی به کجا رسیدن؟ ولو بعد آلوده شدن، مثل همین امت حضرت موسی که گفت وفادار بمونید من وفا کنم، وفادار نموندن، تو وادی تیر رفتن. امت اسلامی هم وفادار نبود، امام غائب شد، مردم هم تو وادی تیر رفتن. حالا عرض می کنم، پس اینجا وقتی خدا می فرماید اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفا کنید به عهدی که با من بستید، منم وفا میکنم. و ایای فرحبون، ایای فقط از من بترسیدا، یعنی ترس از خدا، نعوذ بالله، مگه خدای موجود وحشتناکیست که میخواد بیخ خیر ما رو بگیره پدرمونو در بیاره؟ از من بترسید یعنی بدونید من یه سنت دارم، یه قانون دارم، یه نظام دارم، اگه طبق قانونی که من گفتم عمل نکردید بترسید، بیچاره میشید. مثلا تو قانون مادی عالم بگم آقا من یه قانون دارم، شما اگه هوا رو استنشاق نکردید میمیرید. نه خیر، من میخواهم هم بینیمو ببندم، هم دهانمو ببندم، اصلا هوا رو استنشاق نکنم. پس بترس از مرگ. نه خیر، خب میمیری. من نظام گذاشتم، اگه حجت مرا، اگه خلیفت الله را که من قرار دادم دست تو دستش نگذاشتید، وادیه چیه؟ سرگردانیست، گرفتاریست، بلاهاست، تو سری خوردنه، دشمنان بر شما مسلط شدنه و و. لذا میگه از این بترسید.